Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Günaydın. İyiyiz. Günaydın. Özellikle sana günaydın Mahir. Evet, birkaç program üst üste kaçırmış olabilirim, doğru. Evet, Mahir gizli gizli firar ediyordu ama ben onu yakaladım. Mahir neredesin diye. En son Ali kaçıp Kanada'ya gitmişti biliyorsunuz. Ondan beri. Hepsi senden dolayı kaçıyor zaten. Ömer Bey kaçar. Ben kendi kendime konuşacağım için. Neyse. Halbuki ne kadar iç açıcı, çok güzel konuşuyoruz. Evet tabii her canım. Harika, ırkçılık da sona ermiş. Zaten yoktu ve olmayan ırkçılık da sona ermiş bir kez daha. Görüyoruz. Türkiye'de zaten evet böyle bir problem yok. İşte Amerika'da yok. İtalya'da hiç yok. Evet. Yani hakikaten. İtalya'da ben yarattım ilk defa hatta. Yani öyle ben o bu senin bugünkü yazında renkli insanlar yazında sözünü ettiğin olayı gerçekten ben de fotoğraflarını görmüştüm daha önce ve nefesim kesildiği için radyoda konuşma fırsatı. Birkaç sene önce olmuş bir şeydi o. Evet, 2008'de olmuştu. 2008 zaten şimdi olayı özetleyelim işte. Lütfen. İki roman kız, küçücük kız yani biri 11, biri 13 yaşında. İşte bir plajda, üstelik de Nijeryalı, gene kendileri gibi bu anlamda İtalyan toplumunda çok ciddi ayrımcılığa uğrayan göçmenlerin, Nijeryalıların işte yaptığı küçücük bir kaplumbağalar var artık, oyuncak değil, biblio değil, neyse. Onları satmak için işte yazın sahile gidiyorlar. Ve sahilde işte zaten satış yok, bir şey yok. Sıkılıyorlar. İşte denize atlarsın, atlayamazsın, girersin, girdin, girmedin falan derken bir tanesi atlıyor küçüğü, iki kardeşten, Violeta. Ve dalgalar hemen çekiyor, yutuyor. Tabii yüzme de bilmiyor Violeta. Christina da onun ablası arkasından atlıyor ve ikisi bir beraber boğuluyorlar. Bundan sonra olanlar çok dehşet verici. İşte bir şekilde birisi onları sahile çekiyor, işte birisi üzerlerine havlu örtüyor vesaire. Ve ondan sonra halk, İtalyan halkımız, şimdi İtalyan halkımız diye de etiketliyoruz orada, kim nedir bilmiyorum elbette ama neyse, işte plajdaki ahali normal hayatına devam etmeye başlıyor. Hatta birisi tam yanlarında cansız bedenlerin, küçücük çocukların cansız bedenlerinin oturup piknik yapıyor. Biri işte frisbee oynuyor, biri işte şey güneşleniyor ve yani fotoğrafları var bunun ve çok bir dehşet verici. Yani ben ilk gördüğümde fotoğrafları zaten inanamamıştım. Ben de öyle. Hani mizansen gibi falan geliyor. Fotomontaj falan işte zannediyor insan ama gerçekmiş. Evet, ben de aynı duygulara kapılmıştım. Aslında bu tabii bir uzun bir çizgi. Bir günde olmadı böyle. İtalya'da böyle bir bilinç yok. Böyle bir şey yok. Hani ırkçılığa yönelik. Aslında Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'dekine çok benzer bir şekilde. Hani biz işte Akdeniz toplumuyuz. Sıcağız, iyiyiz. Bizde böyle şeyler olmaz. Yani Türkiye'deki Anadolu miti olarak adlandırabileceğimiz tavır, evet, gibi. Biz işte kültürlerin beşiğiyiz, medeniyetin beşiğiyiz. İşte biz birbirimizi çok severiz. Hiçbir öyle bir sorun yoktu zaten eskiden de. İşte şimdi hani bir şey oluyorsa hani ekilen nifak tohumları yüzünden. Hani o da bir istisnadır olsa olsa. Bu topraklarda ırkçılık yok gibi. Aslında tabii iş böyle değil yani. Hadi şimdi ırkçılık nedir ne değildir en belki başa gitmek lazım. Çünkü akademisyenler de bu işi çok karıştırıyorlar birbirine Türkiye'de. Çünkü çalışılmayan bir konu. Herhalde fazla yani olmayan şeyin nesini çalışacağız? Niye çalışalım? Çok doğru. Şimdi mesela geçenlerde şöyle bir habere denk geldim. Aslında bayağı zaman geçmiş üstünden. 27 Ocak tarihli. Bakan Davutoğlu Rus gelinlere referans verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türk-Rus evliliklerini değerlendirdi. Rus gelinler Türk aile yapısına çok uygun. Danışmanlarımdan biri de Rus gelin aldı. Şimdi hani ırkçılık da illa bir şey olması gerekmiyor. sert hani bir negatif söylem. Bu bir ırk bazında, bir etnik köken bazında bir şimdi bu etnik köken bazında bir ayrım, ama onun dışında hani işin hani ırkçılık ne olur? Bu sefer ırk da işin içine girince, işte hani mesela Yahudiler çok iyi, işte ne bileyim, ticarette çok iyidir. Başbakan Erdoğan'ın da böyle sözleri vardı. Ondan sonra sonra işte pis zenci örneğinde olduğu gibi geçen gün işte futbolda gördük. Mesela bunların kademeleri var, etnik ırkçı şey vesaire diye gidiyor. Ve hepsi aslında ayrımcılık örnekleri bunları toparladığınızda. Ve ön yargılara dayanıyorlar tabii ki. Ve ayrımcılık dediğimizde de işte Türkiye'de şu an zaten katlanarak arttığını gördüğümüz bir durum var. Yani ayrımcılığın bir türü. Sadece bir şeyde, yerde aslında sınırlı kalmıyor. İşte kadına şiddet de işin içine giriyor. Ondan sonra çocuğa karşı işte şey şiddet de işin içine giriyor. Ya yani ayrımcılık aslında ezebildiğiniz ezmek gibi bir şey haline dönüşüyor bir anlamda. Yani evet. İnsan haklarında genel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Devamı da geldi ve... mesela şeyde Emre Belözoğlu olayında yani evet. Pis zenci ya da daha da aslında cinsel konotasyonu olan laflar da var işin içinde, öyle anlaşılıyor, ama iki maç oynamama cezası vermiş bugünkü haber disiplin kurulu ve onu da ırkçılık değil hakaret saymış, bu şekilde kapatılmış olay mesela. Evet, ben de yani... şey söyleyecektim, o ayrımcılık noktasında bir şey söylemek istiyorum. Hani bizde ırkçılık yok dememizin sebeplerinden bir tanesi de o. Yani ayrımcılığı o kadar kolay yapıyoruz ki çoğu zaman yaptığımızın ırkçılık olduğunu anlamıyoruz. Karşıdakine doğrudan zarar vermek amaçlı yaptığımız şeyleri. Ne olacak? Ben aslında şey biliyorum. İşte yam yam diyen Mehmet Ali Yılmaz gibi zamanında. Ondan sonra Arap'a çevirmişti. Evet, düzelterek yani. Evet. Yani bu yaptığımızın bilincine varamıyoruz o yüzden, ondan dolayı gibi bir hissiyatım var. Valla şimdi herhalde burada Türkiye'de ve işte İtalya'da da yakın zamana kadar çok fazla farklı ırktan insanı görmüyordunuz. Irkçılık da eşittir işte farklı ırktan olan insan. Mesela işte bir siyaha karşı yapılan ayrımcılık veya işte ters davranışlar olarak alınıyordu herhalde. Veyahut da işte bir, ne bileyim, Çinli diyelim vesaire. Fakat böyle bir şey değil. İçinde etnik kimlik de bu veya herhangi bir kültürel kimlik de aslında ırkçılığa giriyor. Bunun tanımı ne? Yani bunu dünyada artık hani bilinmeyen konular değil bunlar. Çok çalışılmış konular. Üstüne çok gizlenmiş konular. Ama işte Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani hani birisinin etnik kökenine veyahut da direkt ırkına da olabilir. İşte demin Rus gelinler örneğinde olduğu gibi işte bir etnik köken de olabilir. Bir kültürel herhangi bir ayrım yaptığınız zaman ve dediğim gibi Ahmet Davutoğlu örneğinde gibi iyi olsa dahi bu bir ırkçılık örneği aslında. Bunu işte unutmamak lazım. Yani bu bilinmiyor. Yani hani Ahmet Davutoğlu orada kendince iyi bir şey söylemeye çalışıyor ama son derece tabii şey, neden? Çünkü bunun arka planında işte, yani çünkü haberi görseniz işte 3 tane böyle açık saçık giyinmiş, böyle de hafif dekolte giyinmiş kadın. Bunlar hani gerçekten Rus mudur nedir? Yani şimdi Türk aile yapısına çok uygun denen bir haber manşetinde. Temsili resim olarak yazlık böyle göbeği açık dekolte kıyafetlerle dolaşan sarışın beyaz tenli kadınlar. Evet. Bunlar nedir? Fotoğraf nerede çekilmiş? Kimdir? Yani hani gülüyoruz ama aslında son derece acıklı bir durum. Çünkü bunun bir de arka planı var. Bu ırkçı değilim ama diye İHOP'un yayınladığı bir kitap vardı. Ondan sonra orada mesela bir kategori olarak Rus kadınlar başlı başına bir ayrımcılık alanı, bir, hani ayrımcılığın en ciddi mağdurlarından Türkiye'de. Evet, İHOP'un açılımı da İnsan Hakları Ortak Platformu. Evet, İnsan Hakları Ortak Platformu. Ve yani işte hem işte din ayrılığından dolayı hem de ondan sonra işte tipik işte Rus kadınlara yapıştırılan yaftalardan dolayı. ve işte Ukrayna'da da hatta Türk erkekler artık gelmesin Ukrayna'ya diye bir şey yapıldı, gösteri yapıldı biliyorsunuz. Bu arada mesela dün çok çarpıcı bir, küçük ama çarpıcı bir örneğe rastlamıştık. Gene maalesef İtalya'da geliyordu. Bu bir İtalyan yönetmen, iki Tunuslu göçmenin Tunus'a iadesine tanık olmuş uçağın kendi içinde. Ağızları kolibantlarıyla bağlanarak, yapıştırılarak ve plastik kelepçelerle de elleri kelepçelenerek gönderiliyorlarmış. Yani iki mülteci sadece iade ediliyor ve müdahale edince de insanlığın geldiği nokta filan diye konuşunca sen işine bak karışma, bu bir şey meselesi, güvenlik meselesi demiş polis de öyle. Sadece yönetmen şeyden yayınlamış, yani Facebook'ta fotoğrafı, kendi çektiği fotoğrafı yayınlayarak ancak bunu yapabildim diyor. Ama bu da tipik bir ırkçılık vakası tabii. Evet, ya İtalya'da zaten hani bu yani çok ciddi boyutta yaşanıyor. İtalya'dan gene bir bu aslında hani renkli insanlar meselesi mevzu nereden çıktı onu da kısa bir şey olarak anlatayım. Benim bir İtalyan tanıdığım, üstelik de yani akademisyen olma yolunda ilerleyen biri ve üstelik de ciddi bir Avrupa kurumunda çalışıyor diyeyim. Kendisine şey sordum. Aslında bütün bunların çıkış noktası Irombo dei Canoni, yani işte silahların, topların, tüfeklerin sesi gibi bir makale okuyorduk. Bunun konusu da işte Umberto Bossi, bu son derece hem milliyetçi İlçi. Hem de ayrılıkçı olan, Kuzey İtalya'nın ayrılmasını savunan Lega Nord'un başındaki siyasetçi. Böyle bir şey söyledi. Yani göçmen sorunu İtalya'nın işte bu işin içinde silah girmeden çözülmez. Silah sesleri duyulmadan gibi bir laf etmişti. Bu 2006'da oluyor olması lazım. Ve İtalya'da işte çok ciddi göçmen karşıtı bir retorik, böyle söylem bazında baktığımızda korkunç. Fakat İtalya'da yani bu alınan işte bu kolibantlı bilmem ne falan filan yaklaşımlar, alınan tavırlar, son derece sert önlemler de alınmaya sözde çalışılıyor. Göçmen sayısı en çok Berlusconi, Bossi ve işte Gianfranco Fini'nin koalisyonları döneminde, yani en sağcı, en işte Gianfranco Fini de faşist partinin devamının zaten lideri. Berlusconi'yi tanıtmaya sanırım gerek yok. Bu ekibin iktidarları döneminde yasa dışı göçmenlik patlamış. Ve aynı zamanda İtalya var olan göçmenleri de legalleştirmek zorunda kalmış. Bir yandan bu sert söylem ve işte sözde yeni göçmen gelmesin diye alınan tedbirlere rağmen. Çünkü İtalya'nın göçmene ihtiyacı var. Fakat evet, iş çığırından çıkmış vaziyette. İtalya çok yaşlanan bir toplum. İnsanlar çocuk yapmıyorlar. Bu gerçekten büyük bir sorun. Hani başbakanın söylediği tarzda bir durum değil ama yani gerçekten İtalya'da evlenmek, çocuk yapmak artık hiç tercih edilen bir şey değil. Evet, Katolik kilisesi bile, Roma kilisesi bile bununla baş edememiş. Kaldı ki hangi hükümet yapabilir? Evet. Ondan sonra şey ve nüfus da yaşlanıyor. İtalyanlar uzun yaşayan da bir nüfus. Ve bundan dolayı göçmene ihtiyaç var. Bu kadar basit bir aritmetik İtalya'yı nasıl bir hani göçmen çok kültürlü bir toplum haline getirebiliriz gibi bir dert yok ortada. Tam tersi işte böyle bir huzursuzlukları, var olan ön yargıların yasalara dökülmesiyle içinden çıkılmaz bir durum, toplumsal tansiyon haline getiriliyor vesaire olay. Şimdi bu renkli insanlar kavramı da benim çok önceden beri dikkatimi çekerdi. Yani İtalyanca öğrenmeye başladığım dönemde ilk karşıma çıkmıştı. Ve hala da yaygın olarak kullanılıyor imiş. Yani ben bugün artık İtalyan basını veyahut da İtalyan makalelerini şunlarımla oturup takip ediyor değilim ciddi şekilde. Fakat bu gente di colore, renkli insanlar hep olan ve şimdi de ola gelen ve her alanda kullanılıyor. İşte akademik mesela ırkçılıkla ilgili bir tekste okurup geçenlerde özellikle bunu ararken denk geldim. Amerikalı bir akademisyenin makalesinde de gente di colore lafı tercümesinde geçiyor. Irkçılıkla ilgili yazmış adam. Şimdi dedi ki yani benim arkadaşım, yani bu dedi normal bir şey. Ben renk körü değilim. Seni görüyorum, işte saçın şu renk, gözün bu renk falan. Bu renk var yani orada. Ben bunu niye inkar edeyim? renkli insanlar diyoruz işte. Bu normal bir şey. Tabii bu aslında kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü o rengi görmüyor olmamız. Bir insanın işte etnik kökeni, işte ırk özellikleri her neyse, buna karşı bir adeta bir bunun ön plana, ona, o kişiye bakışımızda çıkmıyor olması lazım. Evet. Yani bir sadece özelliği olabilir ama yani bu bu bir hani baktığınızda gördüğünüz, aa bu adam işte şey Çinli, şu bu falan gibi böyle bir reaksiyon olmaması lazım. Evet, her şey dilde başlıyor. Yani en önemli konuya bence parmak basmış oluyorsun, altını çizmiş oluyorsun. Çünkü zaten tamamen işte bu, Türkiye'de de her zaman olduğu gibi bizde ırkçılık yoktur canım söylemiyle, benim arkadaşlarım Yahudidir, pek çok Kürt arkadaşım var filan diyenlerin olduğu gibi, işte yani beyazı renkten kabul etmiyor anlaşılan insanlar. Evet. Onun dışındaki renkler. Beyazı bütün renklerin anası sayılıyor veyahut da bilemiyorum. Ama işte Özdemir Asaf gibi önce beyaz kirlendi galiba. İlk, her zaman en kirli olan beyaz. Evet. Bir yani. O var. Bir de bir şey geldi aklıma sizin. Onu da müsaade edersen ekleyeyim bir parantez olarak. Şimdi bu Torra Vegata sahilinde olan o dehşet verici olay, işte insanların çevrelerinde oturup ölmüş iki küçük kızın ve etrafında hiç fark etmeden vurdum duymaz bir şekilde tatillerine, pikniklerine devam etmeleri korkunç geliyor insana. Ama ondan çok daha korkunç olanı belki de bizim de defalarca bu Açık Gazete programında takip ettiğimiz bir olay vardı. NATO gemileri göçmenleri aç susuz ölüme terk ettiler. Göz göre göre yaptılar bunu ve bu resmi politikanın bir sonucuydu. Ve şimdi suçlanıyorlar ama ona rağmen de hiçbir şey yapılmıyor. Yani oradaki 70 insanı ölüme terk ettiler. Cinayetti yani. Hatta kitle katliamıydı. Evet, yani hani göçmenlere yeni soykırım belki biz artık göçmenlere karşı mı uygulanıyor? Hem de bu iyi bir şekilde takip edilen, belgelenen bir şey de değil fazla. Çünkü bir açık çek veriliyor. Yani Türkiye'deki durumu da bilmiyoruz. Türkiye'de mesela bir göç ülkesi haline gelmeye başlıyor ve şu an Türkiye'nin her tarafında misafirhaneler gibi. Evet. Yani aslında konuya ayrıca bakmak lazım çünkü. Türkiye'nin her tarafında işte böyle şeyler açılıyor. Bülteci kampları, işte göçmen, yasa dışı göçmenlerin kampları. Ve bu %8'lik büyüme bedavaya değil yani. Dediğim gibi bunun alt planında bir takım şeyler var. Ve ya bu konu araştırılan bir konu değil, üstüne gidilen bir konu değil. İşte keza Türkiye'ye hani legal göçmen olarak gelenler, işte mesela Türkiye'de vatandaşlık bir mülakatla veriliyor. O mülakat peki neye tekabül ediyor? Yani şimdi orada neyle nasıl karar veriliyor mülakatta? Hani tamamen şeffaflıktan uzak bir süreç mesela başlı başına aldığınızda. Seni beğenmedim, ses tonun hiç hoşuma gitmedi. Veyahut da işte şeye, Türk aile yapısına uygun bir kıyafetle gelmedin gibi bir şey mi reddediliyor insanlar? Nedir yani? Bir ön yargıyla gene herhalde kabul ediliyorlar veya reddediliyorlar vatandaşlıktan. Ya bu bunlar hakikaten üstüne gitmemiz, üstüne düşünmemiz gereken şeyler ama mesela Türkiye'nin içindeki işte Kürt sorunu bağlamında yaşanan ayrımcılık da mesela hiç üstüne gidilmeyen bir konu. Konuşulmayan bir konu. İşte bu çeşit çeşit işte orada burada işte etnik gerginlik çıktığına dair haberler okuyoruz arada. Bunlar tabii yansıyabilenler basına. Gerçekten büyük olaylar, hani 16 kişinin, binlerce kişinin işte saldırması olayında olduğu gibi, ben de yazıda yer vermiştim bu Van'dan çalışmaya gelen insanlara, evet. Kütahya'da olması lazım, Emek'te. Ve ondan sonra bu insanlar işte gönderiliyorlar Van'a tekrar, işte deprem mağduru insanlar Erciş'ten gelmiş, ondan sonra bu insanları, hani bu mesela bayağı hani şey bir gazetede bile, Radikal gazetesinde vardı. Kürtler gitti, gerginlik bitti bir şekilde verilmiş. Yani biz neredeyse de aynen o haberin üstünde bu tarzda evet durmuştuk. Evet yani evet. Emet'te Kürt işçiler gitti. Ve gerginlik işçilerin güvenli bir şekilde Kütahya'ya gönderilmesiyle bitti. Üstelik de Kütahya dediği de Van herhalde. Giri, Dostalı. Kütahya dedi. Van, evet. Coğrafya olarak şaşmış ama konu. Kütahya'dan, evet, Kütahya'ya gidemeyeceklerine göre. Ne desem boş şimdi tabii aslında yani. Bu, ve tabii tipik, çok... tipik provokatif cümleler de arkasından geliyor. İşte onlar PKK bayrağı açtılar, küfrettiler, omuz vurdular gibi binlerce defasına gördüğümüz şey, bulantı verecek kadar şey. Ama mesela aynı konuda da işte İsveç'teki kepazelikte İsveçli bakanın, sanatla ilgili bakanın da Afrikalı kadın pastasını yemesinde de ortaya çıkıyor. Yani ne diyeceğini insan hakikaten kolay kolay kestiremiyor. Hakikaten. Yani şimdi bu Kürt sorununda başlı başına bir terörizm kavramıyla yan yana getirilmiş durumda aslında. Fiilen Kürtler, genelde Kürtler. Fakat işte mesela zamandan işte bir köşe yazısından alıntı yapayım, 2007'de yazılan. Neticede yüzyıllardır aynı topraklarda yaşayan akraba topluluklardan bahsediyoruz. Anadolu miti. Evet. Ondan sonra birkaç cümle atlıyorum. Kalbini, kafasını, ruhunu emperyalist güçlere satmış küçük bir grubun dışında herkes birlik olmanın, delik olmanın çabasında. Bu işte şeyde herhalde kafasını, ruhunu emperyalist güçlere satanların örneği. İşte bu zavallı işçiler herhalde oradaki Kütahya'daki. Şimdi gibi, tamamen bu bir şeye dönüşüyor. Yani herhangi bir şekilde belki de yeşil, kırmızı, sarı renk bir araya gelince PKK bayrağı haline geliyor. Belki bu insanlar PKK'ya karşı, belki onun mağduru, belki bilmem, bunlar bilinmiyor. Ama işte Kürt'le terör yan yana geldi ve bir patlayıcı karışım. Hemen zaten bu terörist mi? Zaten bir şey, ama ön yargı var. Ama bu yıllarca devlet politikası olarak zaten sürdürülen bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani bu ön yargı varken bu ön yargının nasıl oluştuğunu da belki bakmak lazım. Kürt olduğunu söyleyenin terörist sayıldığı bir ortamdan geldik bugünlere de. Elbette, yani işte bu Kürt sorunu papatya falı değildir başlıklı bu yazdığım, okuduğum Ekrem Dumanlı'nın. Yani biraz da papatya falına döndü. Seviyor, sevmiyor. Evet, bir de tabii sevmiyorlar. İdris Naim Şahin'in, İçişleri Bakanı'nın tavırları da buna yardımcı oluyor denemez doğrusu. Genellikle son derece ayrımcı bir üslubu. Aslında İdris Naim Şahin hani dehşete düşürüyor beni her hareketiyle. İşte bir insanları ayı oynatma gibi, böyle oynatması falan. Hani yaşı müsait olanlar hatırlarlar, eskiden Türkiye sokaklarında ayılar oynuyordu, oynatılıyordu. Böyle bir durum vardı, gerçek ayı olarak. Ondan sonra şimdi aynı şeyi işte vatandaşı ayı yerine koyma vaziyetinde. Ne ayı oynatmak doğruydu, ne de bu tabii doğru da. Şimdi İdris Naim Şahin aslında dışa vuruyor. Yani evet. Birçok insan ondan farklı değil siyasetteki birçok insan. Bu çok önemli. Fakat bir bunu nokta. Dün daha içinde yaşıyor. Tartıştığımız bir şeydi bu, evet. Yani İdris Naim Şahin'i bir de kendini söz ettirmek için de kullandığı bir yöntem gibi geliyor bana. Ama söylemeyenler daha da tehlikeli olabilir, evet. Yani onu hani şimdi şöyle bir şey vardı. Tarafta işte çıkan AKP'nin konuya tepkisi gibi bir haber vardı Melih, evet. Altınok'un. Mesela orada beni şey dehşete düşürdü. Yani bu adam nasıl bunları söyler? Nasıl böyle tavırlar sergiler denmiyordu. Bu adam AKP'ye oy kaybettiriyor. Evet, imaj. Bu adam bize zarar veriyor. Yani zarar vermese ne yapsa önemli değil. Yani gitsin istiyorsa dövsün adamı orada. Oynatma şeyle gelmesin. Veyahut da Kürtleri çok daha ağır laflar etsin. Daha da ırkçı ve şiddete teşvik eden laflar etsin halkı. Mesela Kürtlere karşı. O zaman gene yani AKP'ye oy kaybettirmezse sorun yok. Evet. Böyle bir mantık, faydacı mantık vardı ki. Bu arada faydacı bile diyemiyorum artık. Bu nasırlaşma işte en sonunda geldiği noktayı İtalya'da görüyoruz. Onun için bu kadar insanlık bu kadar harcanıyor, kolay harcanıyor olmamalı. Evet, maalesef yani çok uzun bir, uzun ince bir yol üzerinde. Bunun mücadelesini, yani daha üzerinde çok konuşacağımız, bunun mücadelesini yürütme için epey çaba harcayacağımız aşikar yani. Elbette yani bu Anadolu miti, bu topraklar, bu coğrafya mitine bu kadar inanılıyorsa ayrıca Zerdüştlük de bunun bir parçası. Buyurun bakalım. Yani o kültürün mirasının ciddi bir parçası. Evet. Başbakan evet. Da Zerdüştlüğü çok aşağılayıcı bir şey olarak sundu geçenlerde. Evet. Evet. Peki. Peki çok teşekkür ederiz. Ben bugün teşekkür ederim. Renkli bir şey. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41